گلهای تازه، برنامه شماره 55، ماه مراد، با همکاری هنرمندان ایرج، فرهنگ شریف و امیر ناصر افتتاح. غزل از حافظ، گوینده آذر پژوهش، صدا بردار ایرج فهیمی. همای اوج سعادت به دام ما افتد، اگر تو را گذری بر مقام ما افتد. حبابوار براندازم از نشاط کلاه، اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد. به بارگاه تو چون باد را نباشد بار، که اتفاق مجال پیام ما افتد. چو جان فدای لبت شد، خیال می بستم که قطره ای ز زلالت به کام ما افتد. خیال زلف تو گفتا که جان وسیله مساز، که از این شکار فراوان به دام ما افتد. حبابوار براندازم از نشاط کلاه، اگر ز روی تو عکسی به جام ما thank you. به ناامیدی از این در مرو، بزن فالی بود که قرعه دولت به نام ما. همای اوج سعادت به دام ما افتد، اگر تو را گذری بر مقام ما افتد. اگر تو را گذری، اگر تو را گذری بر مقام ما افتد. Thank you. وبار براندازم از نشاط کلا اگر ز روی تو اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد Thank you. همی که ماه مرادت افق شود طالع بود که پرتو نوری بود که پرتو نوری به بام ما افتاد ماه مراد از افق شود طالع، بود که پرتو نوری به بام ما افتد. ز خاک کوی تو هرگه که دم زند حافظ، نسیم گلشن جان در مشام ما افتد. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 55 بود که در ابو عطا اجرا شد.